Hey, Sydney. I could be in Venice by 5. I can do that. It's a mandate. This is a mandate. No dinner, remember? You don't want to get another tongue fucking at the valet stand. He's the most beautiful dog in the world. Need a plastic bag or... Oh, no, I don't clean up after my dog. God damn it! How about cleaning up after your dog? You mind your own fuckhole! What the fuck? Society tells us to act civilized, but the truth is we're animals, and sometimes you gotta let it out. Try it. Ah! Good. Now gently remove your tampon and try again. Ah! That was really good, man. You feel better? Yeah. Want to eat a corn dog? Yeah. Let's go. For 7 straight hours. I'll just shoot the shit. How's the sex? Sometimes I wish that she enjoyed, you know. Getting in the tush? No. Oh, no, no. That's my bad. Oral sex. So is he your best man? It's way too early to tell. Zoe, you're about to marry a pleasure giver, that's for sure. So beautiful, Zoe. Give it back. Return the favor. I don't think she sucks his dick. Oh, watch your mouth. Tja och välkomna till filmpodcasten Tittar och snackar med Emil och Gustav. Det är jag som är Emil och med mig har jag Gustav. Och vi kan väl direkt nu, Gustav, kanske be om ursäkt för att vi blir lite senare den här veckan med avsnittet. Precis, och främst är det roligt att vi ens känner behovet av att be om ursäkt. Eftersom så var det inte för några månader sedan. Då la vi upp programmet lite då och då. Men nu finns det lyssnare som förväntar sig att det ska dyka upp på onsdagen. Och det gör oss glada och stolta. Ja, det har blivit traditionen för de senaste kanske 10 avsnitt att det kommer upp på onsdagar. Nu kommer det upp som det ser ut på en fredag. Men vad är det vi kommer prata om idag, Gustav? Vi skulle ha diskuterat Jules och Jim. Filmen jag alltid har velat se. Alltså en klassiker av, vad heter han, Truffaut. Den franska nya vågen och som jag aldrig lyckas se. Precis som Roy Anderssons sången från andra våningen. Och jag har inte hunnit se den nu heller. Eftersom jag fick ett plötsligt jobb som har tagit så här 30 timmar per dygn. På riktigt. Det var lite som att bli inkastad och bli president när rymden anfaller. Så istället kommer vi diskutera I Love You Man. Eftersom jag har en färdig temperaturlista på den och du har sett den nyligen, så att vi kör den helt enkelt. Vi kan ju dra storyn kort. Är Paul Rudd spelar en flickväns kille, det vill säga den här anpassade killen som alla tjejkompisar tycker om, eftersom han är snäll och inte dryg. Surprise, surprise, det är Paul Rudd liksom. Som i filmens inledning friar till sin överlyckliga flickvän Rashida Jones, spelar henne. Och när de planerar bröllopet inser hon att han inte har någon som helst killkompis. Och uppmanad av henne ger han sig ut för att hitta killkompisar till deras bröllop liksom. Hon vill att, fan, jag har massa väninnor. Du ska ju ha killkompisar, det är viktigt liksom. Så det är en empatisk stund liksom. Ja, i synnerhet en best man. Precis, i synnerhet en best man. Och efter att ha träffat män han inte förstår, söker mer än vänskap. Det vill säga, i sitt sökande efter vänner så träffar han mest homosexuella män till en början. Och förstår liksom inte att det är homosexuella män, vilket vi alla hade förstått som har killkompisar. Och han försöker så här macho hänga med flickvännens väninnors grabbkompisar som inte alls tycker om honom liksom. Men så träffar han den avslappnade Jason Segel, årets personlighet för mig, som jag nämnt i det här programmet. Och ljuvlig vänskap uppstår. Det är väl storyn liksom, framhackad här från mig. Innan jag börjar temperaturlistan så vill jag bara säga att jag tycker alltid det är spännande med filmer som får ett liv av sig själv. Det vill säga där marknadsföring inte varit ett förspel, som James Bond eller alla Christopher Nolans filmer. Har vi ett mer nyanserat exempel till dem? Hypnotisören, precis. Ja, men allt möjligt. Till exempel även The Kids Are Alright räknas som en marknadsförd film. Det vill säga att genom indiesvängen och sådär. Den talas mycket inför. Den visas på massa Sundance-festivaler och sådär. Liksom. Så att den är marknadsförd. I Love You Man var ju förhållandevis anonym när den kom. Stämmer det? Håller du med? Det var ju som det är, när den kom upp på bio sommaren 2009, så den hamnade ju i skuggan av Hangover, baksmällan, som gjorde såna enorma pengar. Ja. Fast I Love You Man gjorde ju också pengar på bio, även väldigt mycket på DVD och sådär. Men den hamnade ju i skuggan i alla fall där, så att den är lite en underdog-komedi på det sättet. Den har ju fått ett liv, precis som till exempel, det klassiska exemplet är Shawshank Redemption, som fick massa Oscar-nomineringar när den var aktuell. Men den fick mycket treor, och det var inte så att publiken spred den här mun till mun. Men när den Shawshank Redemption kom på video och sen på TV, så har den fått ett helt eget liv. I Love You Man känns lite som en sån film. Armageddon är en sån film också. Den gick, spelade in massa med pengar, men hjärtat hos publiken har den funnit nu när den har gått på TV massa år liksom. Pretty Woman likaså. Jag vet inte om jag skulle hålla med om Armageddon, men jag köper resonemanget. Ja, okej, men då vill jag säga här om Armageddon, för att jag frågar, det här har jag nämnt också någon gång tidigare, men jag fortsätter ställa den här frågan till människor hela tiden. Och det är, vilken film, när den dyker upp på TV, stannar du alltid och jättegärna hos? Och Armageddon återkommer alltid, ständigt. Så att jag tror att det är så här, den är ingen fin, och alla vill alltid regga till, fast The Rock är ju en bättre film. Men alla kollar Armageddon. Hur ofta, när Armageddon kommer på TV, hur länge stannar du i den filmen då, Emil? Rent teoretiskt så skulle jag nog kunna stanna hela filmen. Ja, och det är det jag vill åt lite, att det är det som framtiden avgör liksom, vilka filmer som faktiskt är en klassiker 50 år in i framtiden. Och där tror jag att Armageddon, Pretty Woman, Shawshank Redemption, alla de är givna där. Och Armageddon kommer vara en sån som får fyror. Jo, men nu pratar du lite som om att väldigt svart, antingen eller, att men Armageddon var ju väldigt marknadsförd film och väldigt stor film när den kom. Tänk bara på Aerosmith musikvideo som pushade. Jo, men den var inte creddig, förstår du? Och den är fortfarande inte creddig, det vill säga det är en skämmisfilm. Men i framtiden kommer Armageddon vara okej att ge högsta betyg. Precis som The Great Escape, Steve McQueen-filmen. Alltså, det finns oftast med actionfilmer och komedier, när de kommer så får de så här okej betyg, även om folk älskar dem. Det vill säga att man vågar inte erkänna hur mycket man tycker om den, men 50 år senare är det okej. Ja, det får framtiden utvisa, men jag är osäker på om Armageddon kommer sitta på femmer om 30 år. Jag tror du kommer leva längre. Väldigt osäker. Emil, du är en sån som kommer bli. Jag menar, jag har erfarenheten här från äldrevården, och jag kommer inte hamna inom äldrevården. Jag kommer dö precis innan. Du kommer leva kvar. Du kommer bli så här 99 år gammal, så du kommer få reda på det här. Du kommer ligga där med den här TV:n på rummet, som är påslagen på en kanal som inte alls är lyhört efter ditt behov, utan den bara står på, och där ligger du och bara tvingas titta på någonting, och då kommer Armageddon visas. Och du menar innan Hylla, som är så klassiker av TV-hallåan? Precis, nu kommer ja, och främst, vi går vidare här liksom. Jag tror i varje fall att I Love You Man kommer bli en lite så här framtida film som ofta visas, och liksom är större än till exempel Judd Apatows filmer. Alltså så här, Funny Pete, alltså hans filmer i Knocked Up till exempel. Så kan jag tippa att I Love You Man kommer vara större i framtiden. Men det är slut på tipparna nu. Nu sitter jag bara här och orerar liksom. Så jag börjar med temperaturlistan helt enkelt. Punkt 1 på min temperaturlista, och temperaturlistan är ju alltså från 1 till 10, ibland från 10 till 1, men 1 är alltid det kyligaste med filmen, det man minst uppskattar, och 10 är det man mest uppskattar, där vi då avslutar oftast listan. Du gjorde ju den här listan omvänt någon gång, när var det? Det var på Superbad. Precis, och du gjorde det för att det kändes bättre av någon anledning. Eller? Men ja, just i det fallet var det för att jag tyckte att så mycket var så jäkla bra, och det jag tyckte var intressant med filmen var egentligen det jag tyckte var dåligt. Ja. Så det var roligare att avsluta med det. Ja. Men jag är lite mer konflikter där, så att jag börjar med det dåliga och avslutar med att hylla liksom. Så blir det vackert. Nummer 1 det kyligaste med filmen, det sämsta med I Love You Man, är filmade huvuden. Okej. Okay. Och inte alls snyggt som Woody Allen. Så han, jag menar, han filmar ju väldigt mycket så här, en scen rakt av. Karaktärerna står och pladdrar och sådär. Men han kryddar bilderna med djup och detaljer. Vare sig det är en filmaffisch i bakgrunden som betyder någonting för honom eller storyn. Alltså det, så här, det ger något. Eller en specifik tunnelbaneuppgång. Eller noga utvalda statister som liksom berättar något med sitt utseende. Du vet, ger karaktär till scenen. Det saknas här helt. Det är mest filmade huvuden. Alltså så här gymnasieskolan film. Man bara filmar dem när de gör saker. Ja, jo, så kanske det är. Men kan inte det vara... För jag tänker lite på det där med foton när jag ser komedier. För det tror inte jag bara är den här filmen. Men de flesta komedier filmar det tråkigt väldigt rakt på. Och det känns som att de fotar väldigt säkert. För att de skjuter så många tagningar och så många improvisationer och sådär. Att de är såhär, nej men de är inte så... Jag tror Woody Allen visste exakt vad han ville ha i sina bilder. Mm. Och här är lite mer kanske att man... Ja, vi skjuter av scenen. Och vad som helst kommer att hända här. Så vi får skjuta så enkelt som möjligt. Så att vi inte... liksom inte för hårt styr liksom vad skådespelarna kan göra. Jo, men en Woody Allen eller Scorsese och många andra regissörer, Ruben Östlund för fan, har ändå så här hittat lätt ändå ett sätt att få bilden att liksom vara intressant i sin helhet. Så det tycker jag ändå är svagt i den här filmen. Och kanske en anledning till att när folk ser filmen, trots att man tycker så mycket om den och refererar till den, så blir den inte lysande på något sätt. Jag menar, för att det finns inga David Fincher-tecken här, eller det finns inga Woody Allen-tecken alls. Nej, men det tycker jag sagt återfinns i de flesta komedier på den här skalan. Mm. Att ett rätt ordinärt foto. Nej, men vadå? Säkert foto. Judd Apatow som du då har i statistik bevisat att vi nämner x antal gånger per program. Men han arbetar väl lite mer med det ändå. Alltså, där finns ett djup så att säga i bilden. Det är inte bara två karaktärer och vilken gata som helst. Eller så är det. Jag kan inte riktigt alltså säga om det är så eller inte utan att det bara blir flummigt eller flumsnack helt. Nej. Utan grund. Men, ja, men där är Woody Allen en mästare i varje fall. Alltså han är ju den som hittar så här plötsligt istället för ett så här bara så här ett ihop klippt snabbmontage där man ska visa att några är kära, så sätter han kärleksparet på en bänk i Manhattan och spelar en storslagen musik. Men det var det jag sa, att han det är mer utstuderat, han vet mer vad han vill ha. Mm. Och jag tror även att också att det är mycket mer trognare manus. Men det finns ju en känsla, de flesta de här med komedierna som bara de kommer, det finns en rullande band. Ja, exakt. Och det är onödigt. Det känns som att det är onödigt och det är sämst med den här filmen till varför liksom det skulle kunna bli då en framtida klassiker liksom. Nummer två på min temperaturlista, eller nummer två, är att det alltid är någon jävel som missförstår vad det är för film de gör och överspelar, som man endast får göra i ett, Adam Sandlers filmer, och två, om du är på riktigt rolig och inte en arbetslös skådis som tar de jobb han får. I det här fallet heter han Rob Jubel, tror jag uttalet. Och en så här känd, rätt stor och känd mellankomiker i USA. Det vill säga han är inte känd för oss alls. Och han spelar kollegan på jobbet som är dryg. Minns du vem jag pratar om? Nej, jag klart jag minns honom. Och det jag tänker på där är lite samma sak som jag faktiskt tänkte när jag såg Ted nu i veckan. Och du har sett den? Ja, och det var också ett tillfälle i den filmen där det finns en skådis som spelar chef till Mila Kunis karaktär. Jag alltid känner att kunde man inte fått en karaktär som eller en skådis som är som ett smäck i den rollen. Det känns som att man bara valt någon skådis som tillåts slarva liksom. Alltså så här, man har inte brytt sig om liksom. Eller vadå? Ja, men precis, alltså man kunde, ja, men det känns som att den inte riktigt sitter. Nej. Men i den här filmen tycker jag det är samma sak med karaktären som då Paul Rudds karaktär Peter går på dejt med. För att bli kompis med. Som har jättenasal röst. Han som även spelar Superbad och kör på Jonah Hills karaktär. Det kändes också som att han inte riktigt hörde hemma i filmen. Det är inte exakt samma sak som du kände då inför den här jobbarkompisen. Men det är det jag störde mig på mycket när det gäller karaktärer i I Love You Man, att det var så här, men du spelar en annan film. Ja, precis. Det var inte satt där. Precis som det var slarvigt med kanske hur man hade filmat den, så tog man in olika, förmodligen väldigt duktiga skådespelare på sin grej, men anpassade inte deras liksom komiska timing efter det som vi kommer till mycket senare, att alltså till värmen man ville åt här och lyckades med liksom. Men vad var det du med den här jobbakompisen då, den skåten, vad var du störde på med honom? Nej, men han var främst bara en jobbakompis som man är rätt trött på i en Adam Sandler film eller någonting. Alltså den här som är onyanserat bara dryg. Ja. Någon som bara dyker fram och säger så här: du dum i huvudet, haha. Alltså du vet, som bara trackar Paul Rudd helt och hållet. Men det finns inte det här mänskliga som finns i så många andra karaktärer i den här filmen. Och det hade ju aldrig Woody Allen gjort. Till exempel, det hade varit jättekonstigt. Woody Allen får vara ett exempel här. För tänk dig Annie Hall om det hade varit en karaktär som bara går fram till när de sitter i den här realistiska miljön på en middag och bara säger så här: du kuk, jag ska knulla din fru. Och folk hade blivit så här: okej, okay, det här måste vara en skildring av ADHD eller Tourette syndrom. Det vill säga att man ja, det hade inte hänt. Och det, nej, men, skulle inte hända. Jag tänkte faktiskt på liten avstickare här, men jag såg Match Point igår faktiskt. Jag tycker det är en överskattad film. Den är älskad. Jag tror du tyckte den var väldigt bra också, eller? Väldigt bra. Det är ju Woody Allen, för de som inte vet, det är en Woody Allen-film. Men ja, det var drama, Woody Allens comeback, så att säga. Kan man säga. Ja. Nej. Nej, men för, det var ju någon sorts comeback på något sätt till Spotlight. Ja, men det var den första femman på ett tag, liksom. Ja, det, men ja. Men där fanns det, finns huvudkaraktären där, speciellt han Jonathan Rhys Meyers. Världens tråkigaste skådis. Ja, ja, okay, ja, han spelar väl även i The Tudors, eller vad den serien heter. Men det jag tänkte också på, att han var ju helt... Det fanns ingen dimension alls i den karaktären. Jag satt under filmens gång, även om jag tyckte mycket var bra i filmen, så att jag bara tänkte på vem. Den här karaktären är helt endimensionell, tom, ytlig. Och det är som att sitta och kolla på en skyltdocka som bara är programmerad. Men det är att det jag känner när jag ser Woody Allens försök till dramer. Då tycker jag att det blir det finns färre nyanser än när han gör komedi. Till exempel Bergman, när han gör komedi, då blir det färre nyanser. Djävulens öga främst tänker på, som är lysande i övrigt, så att han var bra på allt, den jäveln. Men varför tyckte du Match Point var så bra? Vi fortsätter parentesen här. Nej, alltså jag såg ju den när den kom på DVD, så hyrde jag den och såg den. Tyckte den var så här okej, okay, men inget speciellt. Men nu såg jag om den och så hade jag glömt av handlingen, så här, vad som skulle ske. Så att det var som att se den på nytt. Ja. Och då tyckte jag ändå fanns någon liten nerv där. Det var så här, han skriver ju väldigt tacksamt, Woody Allen. Men att det är någon sorts så här, drama och otrohet och sådär. Då blir det ju någon sorts nerv i, någon sorts spänning i, kommer han, de blir upptäckta eller inte. Och sen när han tar ett varv till, när Jonathan Rhys Meyers då ska lösa sin situation på det mest drastiska sättet. Jag minns inte. Det blir liksom en Hitchcock-film av det nästan. Ja. Då tyckte jag ändå, oj, det här är inte jag van att se från Woody Allen. Du gjorde mig sugen på att se om den här filmen. För att du faktiskt tryckte på någonting. I och med att vi senaste Woody Allen-filmen är To Rome With Love. Nu sa jag rätt, eller hur? From Rome With Love. From Rome. Nej, va? Förälskad i Rom heter filmen. Precis. To Rome With Love heter noga, precis. Jag uppskattar ju den, även om den var slarvig, för att jag får 30 skratt under den här filmen, där jag förmodligen vid en annan bra komedi. Jag har inte sett Ted ännu, och jag hoppas se den så att vi kan spela in ett avsnitt om den. Men förmodligen kommer jag bara skratta 25 gånger där. Det vill säga att i en Woody Allen-komedi skrattar jag väldigt ofta, även om det är en svag komedi av honom. Och därför kanske jag ska ge Match Point en chans. Det vill säga se om hans dramer, för att vänja mig in i hans... Alltså, det här är ju ingen komedi. Men han är en otrolig historieberättare. Ja, men se om den. Och direkt efter kom Scoop, som jag också tyckte om. Fast som ingen annan här i världen tyckte om. Men ska vi gå... Jo, men jag tycker om den. Jo, men folk tycker om den. Den fick treer. Det är en sån. Det är en typisk så här, en trea, men det är en bra trea. Det är ingen fransk filmtrea. Du gick väldigt snabbt från att oj, Woody Allen är tillbaka. Här är en lysande film då, Matchpoint. Och sen kom Scoop, som var mer så här, aha, och här är Woody Allen igen. Jo, okay. Men samtidigt, där, alltså... Woody Allen har alltid hållit på så med dramer. Alltså han 88 kom September, det var det första drama av honom som jag såg, med Mia Farrow-tiden, innan han hookade upp med hennes styvdotter. Så att för mig är inte det så här konstigt att det sker. Men för fan, nu kör vi punkt 3. Okej? Okay? Ja, det känns det. Som att vi behöver komma vidare här liksom. Det är mycket orerande nu, men jag trivs i det. Ja. Nummer 3 har jag någonting som är väldigt populärt, märker jag, bland Paul Rudd som skådis, hans vänner och allting. Men som jag inte tyckte hörde hemma här på det sättet så ofta som det kommer, och det är Paul Rudds upprepningar av sitt, alltså vad ska man säga, av sitt karaktärsdrag att försöka dra balla slangord som inte fungerar. Ja, men vänta, nu måste jag bara säga emot direkt. Det är ju något av det bästa i filmen. Där har jag ju satt skithögt. Ja, och jag har kvar den här på nummer 3, för att sen har jag förstått att det här är så populärt och det är en grej alla kör med Paul Rudd. Det är det han ska göra, och när jag förstod det så började jag tycka om det mycket mer. Men när jag gjorde den här listan, vilket ändå är då, ja, men någonstans i somras, så satte jag det som nummer 3. Så jag tycker ändå det är viktigt att behålla, ärligt. För att nu håller jag med dig och alla andra, men... Ja. Ja, nej, men bara du har lärt dig då att det är något... Det är jätteroligt, film, det precis. Att... Det är det man kör bloopers med. Det är nästan första gången, för att Paul Rudd har alltid varit charmig i sina roller. Men du vet, så är lite ofarlig, han... Han får aldrig stå i strålkastar ljuset, ja, i filmen, om det så är Anchorman eller vad han nu måste spela i. Men här på något sätt tycker jag att han spelar straight man. Mm. Men ändå också vara en karaktär som är jävligt rolig. Ja. Och det uppskattar jag, tyckte jag var skönt. Kan det ha varit då att istället att, jag menar Paul Rudd nu när han gör just samma grej, för det här gör han ju i många filmer, eller hur? Alltså det har ju blivit hans tagline som skådis, eller hur? Jag vet inte, jag har väl mest observerat i den här filmen. Okej, okay, eftersom det är så jävla... Jag tycker nu lämnar jag nummer 3, i och med att det känns som att här har inte jag någon koll. Och jag skäms lite för att jag satt... Hade inte jag det med Morgan Freeman också, när vi diskuterade Seven? Jag hade honom långt ner och ändra mig när vi sitter och diskuterar liksom. Så jag går vidare till nummer 4. Och det är när folk spyr och pruttar. Det har ju fått en uppsving, alltså en, vad ska man säga, en lite creddig uppsving genom, igen, nu nämner jag honom igen, Judd Apatow. Apatow, thailändsk, Apatow. Men vänta, har det, jag vet inte när det skulle ha försvunnit eller när det skulle ha haft sin... Jo, men i de lite finare komedierna, jag tänker så här, att kräkas som Linda Blair i Exorcisten... Ja. Har ju varit förbehållet, ja, Adam Sandler-världen, sett i den här live. Jag är ju inte ett fan av den typ av humor. Nej. Och skulle det inte vara det, hur, nej, bra, det, man är. Och det är därför jag har det här på nummer 4. För att till exempel kokainscenen i Annie Hall, ser du den framför dig? Eller ska jag beskriva den? Nej, jag ser den, men förklara den, du kan ju, ja, men det är så här, det är så underspelat allting. Alltså att Woody Allen sitter med den Keaton är väl då, och ett vänskapspar, och de är överklass. De sitter efter en middag, en fin middag, och ska testa på lite kokain för att det är lite fint. Och alla drar en försiktig liten lina, och när det kommer till Woody Allens karaktär så nyser han ut hela hela den här liksom platån med kokain på. Och det är inte mer än så. I I Love You Man, så jag vill bara upp... säga att jag tycker, ja, jag tycker det är nog, för när jag såg Ong Man, jag så här, älskat Annie Hall varje gång jag sett den. Ja. Men det var nog i våras jag såg om den igen senast. Och då började jag se vissa scener och sådär, att fan, det var inte sådär tajt. Och det var en sån sekvens som jag tror jag störde mig mest på. Okay. Det var, och väldigt billig humor där, Woody Allen. Och sen såg jag ju Förälskade Rom och insåg att det kanske är hans grej att vara lite mer billig än vad man vill tro. Men så jag är inte jätte så fan av den kokainscenen. Ja, men jag tycker för det är en sån här grej jag alltid gillar att ha som exempel. Jag tycker han är nyanserad och lågmäld. För i I Love You Man, så när Paul Rudd försöker umgås med sin flickväns tjejers pojkvänner. Ja, och främst Jon Favreau. Jon Favreau, som denna märkliga människa tycker jag, hans karriär. Alltså han gjorde en komedi där han spelade huvudrollen och sen har han blivit en actionregissör liksom. Men där han, Paul Rudd i varje fall, de hiver i honom massa drinkar, de kör något jävla så här spritspel, alltså dricker massa öl på kort tid och allting. Ja. Där Paul Rudd plötsligt spyr som Linda Blair i Exorcisten rakt ut över Jon Favreaus karaktär. Och det är verkligen en sån här, det är en skräckfilms spya. Och där jag tänker så här, att Woody Allen i då Annie Hall, om man gillar den här lilla nyanserade kokainscenen, så hade han bara liksom kräkts upp i munnen så att det kom ut lite vid sidan, du vet, så här. Det hade varit realistiskt. Och budskapet av hur Jon Favreau och de andra grabbarna tycker att han är en tönt hade gått fram ändå. Jag tycker att det hade passat den här filmen lite bättre. Ja, men jag tycker aldrig så här spy och kräk och bajsscener funkar. Ska det vara lite som, jag tror det är tredje Austin Powers-filmen, där han gör någon liksom nästan ballett av att folk spyr. Det blir som ett musikalnummer av det. Mm. Då var det lite roligt kanske, men ja, eller lågmält är... som sagt, vilken film vill vi göra? Vilken typ av humor vill vi ha in liksom? Att, ja. För här kunde det lika gärna varit att han sprang till toaletten och spydde. Mm. Det var som att han förstör liksom kvällen för att han, det kunde varit liksom vad som helst. Ja. Så jag håller med om det, och att det är ett allmänt problem i komedier där, med att man vill leka med diverse kroppsvätskor. Men det är rätt sjukt att jag la den här spyan efter Paul Rudds upprepningar av sina att försöka dra av alla slangord liksom. Det känner jag själv, för fan. Men kanske din grej är att alltid ha en punkt åt helvete på din anställning. Jag är en punkt åt helvete killen helt enkelt. Det är bara charmigt. Ja. Nummer 5. Det är många av de här typerna av filmerna lider brist på, och det är att vara lika intresserade av att förstå kvinnor som män. Det här är problem som kvinnliga filmskapare har lika mycket som manliga. Alltså killarna, alltså kärleksintresset i Bridesmaids, grabbarna, har ju inga nyanser alls. Jag tycker att han som är the good guy är skittråkig. Jag tycker Jon Hamm, som är en favorit, men i Bridesmaids spelar en dryg snubbe, är skittråkig. Nej, det tycker inte jag. Jag tycker att han är rätt skön, Jon Hamm, i den här filmen. Men, ja. men det jag har sagt det innan i vår podd, men jag tänker säga det igen för att jag tycker att det här var så smart. Jag tycker fortfarande att det är slutet. Istället för den irländska skådespelaren, vad han nu heter, som var rätt charmig i Friends with Kids. När han kommer i slutet efter det bröllopet på något sätt och blir så här the knight in shining armor eller whatever för Kristen Wiig. Det hade varit så mycket bättre om det hade varit Jon Hamm som kom dit, som har sagt nej till att åka på det bröllopet i tidigare filmen. Men nu kommer, och det är så här, och Kristen Wiig liksom, det slutar med att hon får känna att ja, livet blir inte bäst, men ibland får man nöja sig med det man får. Man får vara tredje kvinna åt någon, eller vad hon är. Och så går hon iväg med honom. Ja, men jag håller lite bittersweet än vad det var nu. När jag håller med dig, för nu blev det så här, nu blev det här förljugna slutet som faktiskt kvinnor aldrig väljer. Alltså inte män, för guds skull inte män heller, men så här, ja, nu väljer hon den snälla killen. Nej, det kändes inte rätt på några sätt som vi, alltså, nej. Nej, och det gjorde bara paketerade filmer för hollywoodians i slutet. Alltså man vill verkligen nå det här, så det klassiska kärlekskomedi, bla bla bla. Jo, att man väljer fel, James Stewart. Men här, jag tycker inte det hade byggts upp att den här mannen var för helt ointressant för hela filmen. Så att, ja, precis. De hade ju en möjlighet också med Judd Apatow i ryggen och allting. Och den här filmen skulle hur som helst bli en succé. Mm. de borde trott mer på att göra ett roligare slut istället för att göra ett så traditionellt slut. Och då borde John Hamm kommit dit. Det har varit mycket skönare. Mm. Ja, men ja. Nej, och också, det är också ett steg för hans karaktär. Ah, ja, han säger att han kommer aldrig ge sig kast med att åka dit. Han kommer inte göra någonting blabla för henne. Men så kommer han ändå dit. Mot lite, vet, för att han, det är att han också tar några meter fram mot henne. Det har varit jävligt fint. Mm. Men skit i det nu. Och lite mer öppet. Ja, men, och det är en sån sak som Nora Ephron som vi hyllade för massa avsnitt. Fan, det är så tragiskt att hon är död. Jag tycker det är konstigt. Ja, jag har den här Julie och Julia här i hyllan. Ska se den? Jo, men det är en jättetrevlig film. Det var hennes senaste film innan hon gick bort. Ja, var det väl det. Ja. Men det var... Ja. Och det är ett exempel på en... Alltså, jag menar, det är en i stort sett konfliktfri film. Och ändå är den så jävla härlig liksom. Mitt exempel här med punkt 5 är just att Nora Ephron och Woody Allen är så otroligt intresserade av sitt motsatta kön istället för att bara visa istället för att bara vara bra på männens point of view så att det faller, så att kvinnorna faller tillbaka liksom, bla bla bla bla. Det leder mig till nummer 6 nämligen. Okej? Okay? Ja. Flickvännen Rashida Jones, trevlig skådis, eller hur? Underbar skådis. Hon kan både vara komisk charmig till exempel tycker jag då i den här, även i Our Idiot Brother. Men hon är även duktig dramatisk skådis, som hon gör ju hela Social Network för mig. Slutet på den filmen med liksom hennes rollkaraktär och hennes repliker och hennes spel gör hela den filmen. Utan det är slutet med hon och Jesse Eisenberg också, med främst honen då, så hade den filmen varit mycket mycket sämre än vad det är. Och jag är inte fan av den filmen, men fan, Richard Jones är grym som fan. Ja, och just att hon faktiskt i ett lite larvigare komedisammanhang som i tungt Social Network sammanhang kan egentligen spela lite samma karaktär och ändå bara går, alltså funkar det på samma sätt. Hon är underskattad. Hon är vår nya bild på vår podcast, eller hur? Ja, det är upp till dig att bestämma, men det är lugnt. Ja, det känns så. Jag står bakom det, helt klart. Jag har henne i varje fall på punkt 6, för jag blir kär i henne eftersom Paul Rudd är kär i henne. Och efter det vi har sagt, det vill säga att hon är underbar skådis och kvinna. Men hon är varken bu eller bä som karaktär. Hon har mer rollen av en... Hon får ju här lite oket av The Straight Man i filmen. På något sätt. Precis, vilket lite i meningen. Men man hade ändå kunnat ge henne lite mer nyans liksom i... Ja, men det tycker jag ofta med kvinnliga karaktärer i den här typen av Judd Apatow komedier. Men jag tycker hon funkar hennes inneboende skärm. Alltså, karaktären är inte mycket. Hade det varit en annan skåd i den rollen, så hade det floppat helt. Ja, vi ser att Dechanel tycker jag också är charmig. Men någon annan skåd hade spelat den rollen, så hade det kunnat falla totalt. Men Richard Jones som karaktär är så jävla charmig. Då hålls det upp av det. Precis. Men hon har mer rollen av en kollega i den här filmen än den bästa gaykompis, som är hennes lite omvända funktion i den här bromance-komedin liksom. Så det är inte hennes fel att hon är på nummer 6, för att hon är underbar. Jag gillar att du håller med om det. Men man hade kunnat göra den, alltså hjärtat i den karaktären, ännu bättre. För att jag vill säga Jones nummer 6 då. Men ska vi gå upp till nummer 7? Personregin då, om till skillnad från tidigare på listan på den kallare temperaturen, nu börjar det bli riktigt fint och varmt här, så tycker jag personregin är rätt jävla grym. Att hålla på Rudd och Jason Segels vänskap så realistisk och mångfaldig som möjlig, den är otroligt genomarbetad. Och vad ska man säga, vi har diskuterat i tidigare avsnitt att att, eller jag främst har namedroppat att The Campaign, Will Ferrell-filmen, var en draft 1 av 7. Mm. Det vill säga att man skulle ha gjort något bättre. Och den franska hyllade filmen, vad heter den? Jag glömmer alltid. En oväntad vänskap. Ja, men det är det, ja. Att den var draft 4, det vill säga att den skulle ha jobbat mest. Men här i relationen mellan Paul Rudd och Jason Segels karaktärer är vi inne i draft 7. Det vill säga att den är så jävla fin. Och det syns i personregin. Där allt det andra faller liksom. Så när de två är tillsammans så märker man att fan, här stämmer det så jävla. Det är så jävla vackert. Ja, du älskar också Jason Segel så mycket. Jag tycker verkligen om dem tillsammans. Men jag föredrar nästan Paul Rudd och Richard Jones tillsammans. Ja. Jag föredrar typ deras scener ihop. Där det kan vara det här flickvän på. Alltså, jag tycker om spelet så jävla soft par. Och det är så, jag vet inte, Paul Rudd som mesen och allting. Och Richard Jones som vet om att hon ska gifta sig med och är ihop med en mes. Som inte är så jävla smart och rolig som han vill verka. Men den relationen nästan mer, men jag håller med om att det är ett välskrivet manus. Det är jävligt charmigt. Och det är klart att utan den charmen mellan Jason Segel och Paul Rudd så hade det mycket fallit. Och att Jason Segel, jag vet inte om du kommer att komma till honom, men hans charm, men ändå spelar lite av en skitstövel på många sätt. Mm. Är ju någonting som också hade fallit om typ till exempel Jon Favreau hade haft den rollen. Ja. Eller ja, helt. Och anledningen att du vill hänga med Rashida Jones, det är ju för att hon är ju, alltså hela hennes karaktär är ju den vi alla vi killar längtar efter. Någon som bara, trots att vi är så här nördiga, töntiga och dumma i huvudet, så är hon bara stöttande hela tiden och säger, men gör det här då, men pröva det här då. Alltså hon är ju verkligen den här modesgestalten för Paul Rudd och för Emil och för Gustav och för våra lyssnare, som gör att, nej men det är klart, det är där vi vill sitta med henne, för att då är vi trygga. Modesgestalten som man ändå också vill kliva in i duschen ihop med. Jo, liksom men det menar jag med modesgestalt. Modesgestalt är ju någon, alltså de flesta träffar ju till och med det liksom. Precis som kvinnor träffar en son och blir ihop med liksom. Jag vill bara understryka att hon ser väldigt, väldigt bra ut. Så enkelt var det, Gustav. Det är allt jag vill säga. Yeah. Jag vill kliva in i en dusch med Rashida Jones för att hon ser så jävla bra ut. Jag vill lära fruktansvärt känna. Bra ut, Gustav. Ja. Alltså så här bra att när man ser henne i Social Network eller den här filmen eller vilken film det nu är, så blir man nästan lite arg på att någon kan se så jävla bra ut. Ja, okej. Okay. Alltså jag har så svårt att relatera till din eufori där liksom. För att jag tycker hon är underbar, men jag vet inte vem jag har. Jag Amy Adams kanske jag har så med. Och hon känns ändå knottrig, förstår du? Alltså hon känns som att hon fryser någon, ofta. Man kan se henne, ja man kan se. Jo, lite förkyld och lite sådär eksemig. Och, ja. och man kan se henne på ett svenskt badhus och ja. Tänka så här att det finns generad hårväxt och ja, lite eksem på kroppen. Hon kan ha fött efter två barn och sådär. Ja. Rashida Jones skulle se ut som att kollar man på henne på ett badhus så skulle allt kakel bara spricka. Ja. Jo, men jag blir mer kär i eksem Amy Adams än du blir i eller inte mer än du blir, men mer än jag blir i Rashida Jones så här tok sexiga lår liksom. Jo, men samtidigt tycker jag hon är så mysig. Alltså det är inte så tok sexig som Mila Kunis i Black Swan eller så där. Och den är någonting som mysigt över henne, liksom som att om man skulle ligga i en säng ihop med Rashida Jones och hon har mys, vet, hon är med den har exakt samma kläder på sig med i två olika världar här nu. Mm. Samma mysbyxor och bla bla bla, om man kollar på någon skön film, kanske Seven, jag vet inte. Och så skulle liksom, så släpper Rashida Jones sig. Hon släpper sig. Så skulle det bara, det skulle vara så här, ett litet läte. Som att först riktigt, man kan inte veta riktigt vad det är. Och sen skulle det inte vara något mer. Så skulle man skratta lite åt det. Skulle Amy Adams släppa sig. Så hade det varit någon så här liten äggdoft i luften. Jo, men jag hade ändå varit så här, shit, Amy älskar mig och jag älskar henne. Och där låter det vara liksom. Du vill säga att vad fan hon fjärtar där. För Rashida kanske fjärtar snyggare då, eller mer så att du inte märker det. Men Amy Adams har en sårbarhet som passar mig bättre helt enkelt. Okej, ja. Men det är bra att vi inte slåss om samma kvinnor, Gustav. Exakt. Du siktar på Rashida, jag siktar på Amy Adams. Punkt nummer 8. Manusstrukturen är smått lysande. Inte manuset i sig alltså, utan strukturen. Det vill säga greppet att subtilt gjort hela grejen som att det är en tjej Paul Rudd träffat med Jason Segel. Alltså det vill säga bromance-grejen. Exemplet här är ögonblicket när allting går åt helvete i en film. Mm. Det är när Jason Segel, den här sköna, vi har inte knappt nämnt honom. Det kan komma, Emil, det kan komma. Det är när Jason Segel träffar på Rudds flickvän, Rashida Jones, för första gången. Och dittills har hon älskat att han har fått en manlig kompis. Hon har bara varit stöttande hela vägen. Det är hon som sänder iväg honom på äventyret liksom. Men här kan hon inte riktigt acceptera att pojkvännen Paul Rudd plötsligt har en kompis som just Jason Segel. Precis som hon med sina väninnor. Är du med? Det vill säga att hon har velat att, att Paul Rudd ska träffa en killkompis. Men när han väl gör det så upptäcker hon att shit, han pratar ju om allt med den här snubben, om deras sexliv och allting. Det som hon har gjort i filmen med sina tjejkompisar, men plötsligt blir jobbet för henne. Det blir en störning och det är skitsnyggt. Just att det inte är någon så här möte där Jason Segel är dryg mot henne eller någonting, utan det är, man förstår i henne att aj, det här hade inte hon tänkt på. Det är skitsnyggt. Och det följer, alltså manusarbetet är grymt här liksom. Har du någon kommentar? Ja, även den klassiska att det blir den svartsjukedrama som blir också. Mm. Det är också klassiskt att funka jävligt bra. Det gillar jag också liksom, med det här där att de har hittat någonting hon inte kan vara med på. Det här med Rush. Och att plötsligt börjar han, Peter och Paul Rudds karaktär, börja spela bas och börja intressera sig för det som inte, som inte fanns. Nej. Hos honom. Nej. Innan och så, det, han börjar bli en karaktär som kanske är mer han än vad han varit innan, men som hon inte känner igen. Och det blir, det skrämmer henne då. Det blir främmande. Det gillar jag också. Så klart att det var ju väldigt smart. Men det är också frågan, tror du det fanns med från början? För det här manuset tror jag cirkulerade i Hollywood under så här 10-15 år eller någonting, innan det blev upplockat, omskrivet och gjort. Tror du att det har varit med från början? Jag tror grundtanken var hos första manusfattaren att jag ska göra en film som en kärlekskomedi eller romantisk komedi då. Men jag ska göra det till en kompisrelation istället. Tror jag, eller tror du det har formats med tiden? Jag tror jättemycket har formats. Det är därför manuset hamnar så högt upp. För att jag hade inte blivit förvånad om det var så att när det började cirkuleras och snackas om, så var det en slags dazed and confused film om manlig vänskap. Förstår du? Alltså mer så här rak, tydlig. Det var ingen flickvän där som hade rollen av en bästa K-kompis, utan det här har arbetats väl på det sättet. Jo, det kan vara intressant att läsa typ första versionen av manuset och se hur mycket som finns kvar. Absolut, men det är ju alltid. Ja. Därför, ja. Ja, men då kan jag rekommendera till alla som lyssnar, om man vill läsa manus versioner som har skrivits innan alltså flera drafter innan den filmen man ser på bio, så är ju scriptshadow.com lysande. Har du varit inne på den sidan? Ja, jag har varit inne någon gång. Men jag läser ju inte manus. Jag har inte så intresse. Nej. Av att men gå att in på den sidan, för det är en snubbe i Hollywood som verkligen så här nu har börjat växa. Ingen vet, eller ingen, men ingen offentligt vet vem han är. Och han recenserar, det var ännu bättre för 2 år sedan, för att då var han inte så pass känd ännu, så att då kunde han verkligen lägga ut de här manusen utan att han fick leta efter dem själv. Och det kunde vara så här: okej, okay, nu har vi draft 2 av manuset till Seven här. Kolla här och se vad som har hänt. Alltså, så gå in på den sidan om man vill läsa nyanser. För det är mycket manus som dyker upp där som är så här: draften som blev såld till en känd film som nu håller på att filmas. Men man vet att när man ser filmen kommer det vara just 7 drafter senare. Och det är rätt ballt. Och lärorikt. På min plats nummer 9 har jag alla dessa små karaktärer som är fulla av empati. Det vill säga, det är liksom motsatsen till det vi diskuterat innan med de här som inte riktigt passar in i den här filmens varma universum. Mm. Så är det så här, till och med det jag kan sakna med Woody Allen. Till exempel finns det en skådespelare som heter då Sarah Burns i scenen. Det här är en skådespelare vi känner igen lite så här: jaha, det är hon. Men det är inget stort kring den upplevelsen. Men hon är kärlekskrank väninna till Rashida Jones helt enkelt. Du vet, den här eviga singelkaraktären. Ja, jo, men också lite, hon är... Det är en typ av karaktär också som får lite manliga drag i det där att... Och hon är framåt, hon är aggressiv i sin raggningsteknik. Ja, hon vill ha sex och sådär. Ja. En sån också. Ja. Men hon är liksom, tycker jag, smått underbar. Alltså så fort hon dyker upp och när hon ska liksom hamna i dialog med Jason Segels karaktär. Där båda har en... likhet i attityden till livet, men det bara krockar totalt och de är så jävla samspelta. Jag tycker även att hon som spelar John Favreaus fru, Jamie Presley, precis, som är mest känd för rollen som i My Name Is Earl, alltså frun till Earl i den tv-serien. Jag tycker även hon lyckas väldigt bra där liksom. Ja, jag gillar den. Jag gillar liksom relationen med... Jag tycker inte John Favreau kanske är den roligaste i den här filmen. Men jag tycker han är värdelös. Jag tycker alltid han är värdelös. Jag tycker han var värdelös i Du var i brudarna eller Swingers då. Och vi går inte ens in på det här att åh, den hette det på svenska och bla bla. Det är så jävla ute. Ja. Men jag tycker inte han är värdelös i den här filmen, men han är inte världens roligaste, charmigaste skådespelare kanske, eller komiker, men... Jag tycker om vissa repliker som om vi ser så då. Några replikskiften mellan han och Jimmy Presley som i stil med att... Okej, gör som du säger nu. Då har vi sex med tänt lys i natt. Alltså, men det är ju manuset som är snyggt där. Ja, jo, det är väl inte... det kanske en John Favreau och Jimmy Presley. Men man hade kunnat byta ut John Favreau alltid. Ja, det hade man nog kunnat, kanske. Men jag gillar bara ändå det paret, lite det här paret som alltid gnabbat och bråkar och ändå liksom stannar ihop. Och det går in på min punkt 9. I och för sig fanns det väl typ en exakt likadant par i den fruktansvärda This Means War. Det var väl också en väninna som hade någon fet man som hon älskade men ändå var så jävla hatisk mot. Ja, skitigt, en dum avstickare. Ja, det har jag glömt, för att den filmen är så jävla kass. Ja, alltså, fruktansvärt. Fast Tom Hardy var fortfarande superskärm i den. Alltså, det var en erotisk laddning mellan mig och honom när jag kollade på filmen. Ja, men det är för att han är het nu. För att, ja, han var duktig, men det tycker jag även Chris Pine var i den filmen. Nej, det tycker jag inte. Han spelade mer så här, jag läser manuset. Jag ska vara den här typen av karaktär. Då spelar jag den här typen av karaktären. Nej, men det här är lite färgat av vem man ska tycka är... Det är igen finkultur mot fullkultur. För att Chris Pine gör ett bra jobb också. Det är jag tycker han spelar på helt olika sätt. Och då har jag tagit olika karaktärer. Men jag tycker han spelar så ytligt och enkelt och tydligt med vad han ska vara för typ av karaktär. Men att de har det mer, går in och skådespelar i rollen. Jag håller inte med. Och då är han en viss karaktär. Jag tycker det var stor skillnad när jag såg filmen. Alltså klassskillnad på de två. Men det kan vara för att de har det är så underbar. Och jag måste där tillägga, och det här får du inte ta bort, Emil, ur programmet, att jag tycker Tom Hardy är grym som skådis. Men när jag såg This Means War, som var typ den första filmen vi diskuterade i den här podcasten, när vi bara hade sett trailern. Men när jag ser Tom Hardy här, så känner jag att nej, men han har en bit kvar att klättra, för att han levde inte alls upp. Alltså han var kass tillsammans med produktionen, och han var inte bättre än någon annan. Punkt. Okej, jag håller inte med. Vill du ta nummer 10 nu? Så jag kan gissa vad nummer 10 är. Men ja, men vi måste ja. Det kan du verkligen göra. Det kan du verkligen göra. Men avslutet med punkt 9 är ju ändå de här små färgstarka små birollerna. Det finns även en djupt sårad homosexuell man. Ja, det kan vara nästan bäst i filmen. Om vi bortser från det klassiska roliga, vissa scener och Paul Rudd sätt att säga fel när han ska vara rolig eller så här, och charma, så är det nog den karaktären som du nu kommer få berätta om som är det absolut roligaste i filmen. Det är så jävla roligt, och det är därför jag måste nämna kvar honom här på nummer 9, för det är han som färgar den nionde platsen. För det är just Paul Rudd, när han börjar dejta då för att hitta en killkompis, så finns den här superhomosexuella mannen som jag garvar till och med när jag pratar om det, som tror att de är på en dejt. Och sen som figurerar genom hela filmen och är så otroligt vänligt kränkt över att Woody Allen inte... Ja, men du garvar ju också. Och det är så vackert. Och han till och med får vara med, tror jag, i slutscenen på något sätt. Och kanske hittar till och med någon. Alltså, jag minns inte. Ja, han är med på bröllopet med en av brudgummarna. Ja. Säger man brudgummar, ja. Ja, och det är helt uselt att jag inte har hans namn här. Man vill att folk ska googla honom direkt. Kan vi inte, Emil, vi är på punkt 9, vi ska gå till punkt 10, men kan vi inte köra en kort som hyllning till honom, en kort paus. Pausmusik där så att vi får name drop honom, okej? Okay? Då är vi tillbaka från den här då pausmusiken i temperaturlistan av I Love You Man. Och skådespelarens namn som vi var ute efter är Thomas Lennon. Underbar i den här filmen, som en vackert, låg, fint stämt, kränkt homosexuell man. Som aldrig riktigt förstår att Paul Rudd inte är gay. Precis som Paul Rudd liksom är för konflikträdd för att tala om att han inte är gay. Men det är fantastiskt, eller hur? Ja, ett av de roligaste ögonblicken i filmen. Jag är nöjd över att att vi inte glömde bort honom här i punkt 9, för att det är faktiskt alltså jag njuter verkligen. Alltså, ser jag om den här filmen, så är det den relationen som jag förmodligen njuter mest av. Förstår du? Paul Rudd och den här lilla bikaraktären. Ja, Paul Rudd och Rashida Jones lite mer. Jo, men mer. Det är på ett annat sätt. Men ja. Du garvade också här med... Alltså, så fort du tänkte på den här mannen. Alltså, det är så vackert att se. Ja. Jo, men det är så jävla bra. Och just också hur han återkommer i filmen. Det är väl någon gång när han bara går förbi och säger någonting. Ja, det är som komisk timing i hur... regissör, manusförfattare, vem som än ska ha credden. Men hur man använder den här karaktären till när han ska dyka upp liksom så här smått. Det är jättevackert. Så han får bli nummer 9 helt enkelt. Inte små karaktärer, utan Thomas Lennon. Och då kan vi faktiskt, alltså lite som i filmer, när klimax har nåtts. Jag tycker klimax har nåtts med Thomas Lennon. Så blir avrundningen att jag är kär i Jason Segel. För att det är min årsgrej, det vet man. Det är inte så här. Det är ingen så här stor grej på något sätt liksom. Men nummer 10 är hela hans själ nämligen. Alltså han... Jag tror på riktigt. Vi har diskuterat vad filmer kan vara i framtiden med klassiker och allting. Jag tror att han i framtiden kommer vara vad James Stewart var för oss. Tillägg här, om han inte nu börjar styras för mycket av Michelle Williams, det vill säga att han blir för nykter och börjar, ska plötsligt vara smal och bla bla, det vill säga att han blir för, sätter för mycket fokus på privatlivet. Men han är en av extremt få skådespelare som kan spela nörd och auktoritet på en och samma gång. Det kan inte George Clooney, det kan inte Brad Pitt. Jag menar, när de spelar nördar så blir det verkligen så här Beavis and Butthead nördar, eller hur? Ja, men det blir verkligen spelat. De tar på sig på roliga briller och så och fixar håret lite. Du menar att Jason Segel klarar av min punkt är verkligen att Jason Segel kan, precis som James Stewart, hålla en nördig roll och samtidigt vara auktoritär. Paul Rudd är fortfarande en nörd i sina roller, med värme och allting. Men Jason Segel kan mixa det här. Och det är därför jag fortsätter. Alltså, vilket år är vi inne på? 2012. Ja, ja, det är 2012. Snygg att jag var tvungen att fråga om det liksom. Det visar på en viss, vad ska man säga, ett viss mån av stress. Ja, lite ja, överansträngande. Precis, jag är väldigt laddad. Nej men där hamnar jag, nej men jag har inte mer att säga om det, för jag tycker jag har nämnt det här. När jag skrev den här punkten så hade ju inte jag nämnt, namedroppat Jason Segel massa gånger tidigare för alla er i programmet. Så att jag tycker inte vi behöver stanna kvar vid punkt 10. Nej, jag kan bara kort säga att alltså, jag tycker Jason Segel är skitskön. Bra, han funkar i huvudroll, i biroll och sådär. Allt möjligt. Men jag tycker inte, jag gillar den här filmen alltså jättemycket. Det är en av de bästa komedierna jag har sett. Absolut en av de bästa från 2000-talet. Och jag tycker helt klart att Jason Segel har en del i det, men jag tycker absolut inte att han är charmigast eller roligast i den här filmen. Jag tycker det är kul att Paul Rudd får var mer goofig än man brukar vara. Och jag tycker Rosia Jones är skön. Men det jag kan säga, jag tycker Jason Segel, det jag tycker han är roligast är nog nästan i så små roller, typ i Knocked Up var det första film jag såg med honom. Och där tycker jag tycker inte han har gjort någonting som har överträffat sin roll i den filmen. Jag kan ju säga att till de som har tillkommit, alltså som inte har lyssnat på tidigare avsnitt, så ligger mycket av mitt hjärta i Jason Segels geni. Bland annat i hur han på det sättet han förde mupparna tillbaka. Det vill jag nämna där liksom. Ja, och det får verkligen stå för dig om ni har lyssnat. Om ni lyssnar på vårt avsnitt om mupparna så kommer ni veta vad jag tycker om den skitfilmen. Ja, men det var för alla Love You Man. Håller du den här som en av de bästa komedierna från 2000-talet? Ja, vad bra att du drog 2000-talet, för att annars hade inte jag kunnat relatera. Nej, men i varje fall en av de varmaste. Och värme är något som är problem idag liksom, även med Wood Allen som är en mästare på värme annars. Jo, men det håller med. Jag tycker ju så, för att jag avbryter det, men jag tycker att Superbad tycker också, som vi också pratade om för några avsnitt sen, tycker jag också är en av de bästa komedierna för 2000-talet. Och det är också för att det finns någon värme mellan karaktärerna. Det händer någonting. Det finns en ren rak värme, och det är det jag kan sakna då med Judd Apatow. Alltså där tycker jag det saknas en värme. Funny People, värmen fanns inte. Alltså det var som att gå till jobbet och... Nej, men den värmen finns ju inte i Knocked Up eller... Nej, så det saknar han. Det saknar i Hangover, som väldigt många älskar. Det fanns ingen värme. Jag vill tillägga här, du nämnde 40 Year Virgin, för att den tycker jag har värmen. Va? Nej, jag håller inte med om det. Kanske någonstans där på, i ett hörn med Catherine Keener. Nej, men, där finns ja, men den är så super tight så att värmen finns i själva idén och utförandet. Men ja, men jag förstår fortfarande att du inte känner ja, så. Ja, nej, men så jag håller alla med i alla fall skithögt, och det är skönt att du gör det också. Vi kanske har ett lik smak i fall när det gäller komedier, även om vi har olika smak när det gäller kvinnor. Men samtidigt är både ditt och mitt jobb är att faktiskt vi är bäst när vi inte håller med varandra, så att vi försöker söka det så ofta som möjligt. Ja, kanske. Men nu för det här avsnittet var slut. Så då slutar jag här med att säga att ni som lyssnar, ni kan lyssna på oss på tittarnasnacka.se, som är vår hemsida. Ni kan även lyssna på oss via iTunes, där ni gärna får ge oss bra betyg om ni vill. Och ni kan även lyssna på oss via filmsidan filmfenix.se. Sedan så får ni även också gilla vår Facebook-sida om ni vill. Och ni får gärna alltså, dela den här podcasten med vänner och sådär, eller tipsa folk som hungrar efter podcast att lyssna på oss. Det hade vi uppskattat. Ja, bara om bara om vi har sagt en liten skön grej, men annars är vi så här, ja, vi är så där, men de sa en skön grej. Ja, men dela oss, alltså så här, rekommendera oss. Håller ni med mig om att ni vill vakna upp med Rashida Jones, eller håller ni med Gustav om att ni vill vakna upp med Amy Adams, så tycker jag ni ska dela den här med en kompis på. Så enkelt är det. Men det är väl det här avsnittet då. Så ha det bra, Gustav. Du med. Hej. Hej.